Waan. Ukafiri uko wa aina mbili. Ukafiri uko wa aina mbili. Kuna kufurun asghar, kufuru ndogo. Kufuru ndogo la yukhriji sahihu min al-milla, kwamba hii haimtoi yule mwenye kufanya haya katika Uislam. Al-milla al-muradu bihi al-islam, madu biha al-islam, kwamba haimtoi Muislam katika Uislam. Na aina ya pili au sampuli ya pili, kufurun akbar, kufuru iliyokuwa kubwa. Yukhriju min al-milla, inatoa inatoa mtu katika katika Uislamu. Sawa, wasahibuhu tariku lidini huwa mufariqu liljamaa, na yule ambaye atakayepatikana na hali hii au atakayefanya kufuru kwa kubwa, basi huyu ni tariku lidini, ni mweke. Na si hivyo tu, mufariqu liljamaa, na amefarikiana na jamaa, amefarikiana na Uislamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ritada dini, ametoka katika katika katika dini, na kwa kutoka katika dini maana yake kwamba shamekuwa kafir, maana yake kwamba amefarikiana na jamaa ai akiana na Waislam, wa huwa almurtad, basi mtu huyo ni murtad, ameritadi, ametoka katika Uislam na amekuwa kafir kwa kufanya ile kufuru iliyokuwa iliyokuwa kubwa. Si tunafahamiana? وقد جاء في في الاحاديث كثيره وصف بعض الاعمال انها كفر. Zimekuja katika hadithi nyingi sana ikisifiwa kwamba katika hali hiyo ni kwamba huyu ni kafiri, ni ukafiri. وقد يفعلها المسلم, huenda mambo haya akayafanya Muislamu, lakini kufanya kwake Muislamu ima yakawa ni maasiatan kabira, wala yukhriju biha min almilla. Nimefahamiana? Zimekuja dalili ambazo zinaonesha kwamba mwenye kufanya hivi amekufuru, mwenye kufanya hivi amekufuru. Lakini hizo dalili zilizokuja, licha ya kusema hivyo, sawa, kwamba hayo ni maasi ya makubwa, lakini licha ya ukubwa wake azimtoa Uislamu katika nini? Katika ukafiri. Kwa dalili kama hizi mara nyingi hutumia ahlu zigh wa dhalal, watu ambao waliopinda na walio katika dhalal, walionyeshwa hii manhaji takfiri, utumia hadha kubandika dalili moja kwa moja kwamba wewe ukiangalia dhahir kwamba kweli bwana ana dalili na hadithi bwana, lakini hakikatan kwa mujibu wa maana za mashurahu wa hadithi alulama kwamba si sahihi, bali huyu ni murtakibul kabira, kwamba huyu amefanya dhambi kubwa, dhambi ambayo haijemtoa katika Uislamu. Kipengele cha kwanza lazileta zile dalili, anasema minan nususi lati usifa fiha fa'ilu ba'd al-a'mal bil kufri aw ash-shirki aw anna fihi jahiliya. Baadhi ya dalili ambazo ameelezewa mwenye kutenda matendo hayo, ameelezewa kwamba amebandikwa yeye kwamba ni kafiri au ni mushriki au fihi jahiliya, au ana matendo ya kijahili ya kinyume na Uislamu. Lakini licha ya kubandikwa hivyo, kwa dalili hizi mtu huyu hajatoka katika Uislamu. Mithalu dhalika, an Jarir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala lahu fi hajjatil wada istansitin nasa. Sallama alimwambia Jarir kwamba wanyamazishe watu, pita wanyamazishe watu, wanyamaze wasikilize. Faqala, katika jumla ya maneno yake aliyozungumza siku hiyo bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, la tarji'u kuffaran yadhribu ba'dhukum riqaba ba'd, msirejee aliyakuwa ni makafiri wakiwapiga baadhi yenu, wakipiga baadhi yenu shingo za baadhi wengine au za wengine. Yaani maana yake mkipigana wenyewe kwa wenyewe katika vita. Hadithi hii ukiangalia ni kwamba maana yake kwamba Waislamu wakipigana wanakuwa kina nani? Wanakuwa ni nani? Wanakuwa ni makafiri. Huu ni kwa mtazamo wa wazi kabisa. Kama la tarji'u kuffaran yadhribu ba'dhukum riqaba ba'd. Kwamba msirejee aliyakuwa katika, msirejee aliyakuwa ni katika ukafiri au katika ukafiri kwa sababu mwanzo tayari Allah ameshawaokoa katika hali hiyo, ikawa mnapigana wenyewe kwa wenyewe. Maanao mnapigana wenyewe kwa wenyewe, kupigana Waislamu kwa wenyewe kwa wenyewe ni katika dhambi iliyokuwa kubwa, lakini si ukafiri. Si nini? Si ukafiri. Nataka uelewe hivyo, yani kwamba hadithi ukiangalia, si tumefahamiana, kwamba inaonyesha kwamba kupigana wenyewe kwa wenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam afanya nini? Amekataza. Sasa ukija ukitafsiri kwamba amekataza, ukikuta Waislamu kwa Waislamu wanapigana wenyewe kwa wenyewe, wewe utawahukumu vipi kwa hadithi hii? Utawahukumu kwamba hawa ni nani? Hawa ni makafiri. Lakini hapana, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu aslihu bainahum, kwamba ikiwa makundi mawili, mapote mawili ya waumini umepigana, fanyeni suluhu baina yao. Hawa ni kina nani wamepigana? Ni waumini. Na hadithi hapa inasemaje? Hadithi, mafhumu ya hadithi kwamba inaje kwamba kupigana katika ukafiri. Lakini Allah tabaraka wa taala katika aya hii anaonesha kwamba wanaweza Waislamu makundi mawili sema kapigana. Tulichoamrishwa wale wengine ambao walikuwa nje mapote yale mawili wafanye suluhu baina yao. Maana yake wale ni nani? Wale ni Waislamu. Na Allah ameathibika kwamba ni waumini, wa in ta'ifatani minal mu'minina. Na kwambia minal kafirina. Sasa kwa maana hiyo, hii inakuwa ni katika maasi, yani katika kabair, katika dhambi kubwa. Ni makosa katika dalili kama hii kuitumia kufanya nini? Kuitumia kwamba ni hoja ya kuwakufurisha Waislamu ambao wanapigana. Si hapa tutakuwa tuko pamoja? Nina shaka na hili. Tuko pamoja? Nani aseme? Nani afafanue? Naam. Naam Sheikh. Oh, wow. Si tumefahamiana? Sasa ina maana hii inakuwa tunasema kwamba ni katika madhambi makubwa, sio katika dhambi kubwa, katika madhambi madogo, sio dhambi kubwa. Dhambi kubwa ambazo umtoa mtu katika mila, katika Uislamu. Sio hizi, sio zile dhambi ambazo zenye kumtoa mtu katika Uislamu. Ni dhambi, lakini sio yenye kumtoa mtu katika nini? Katika Uislamu. Si tunafahamiana? Kwamba waumini, imetokea kwamba fitna imewaingilia na kugombea mipaka. Waumini wanagombea mpaka wana baba amedhulumiwa kwa mtu huyu wa huko, au yasema bwana mtu anatakiwa atetee nini? Atetee haki yake. Man kutila duna malihi fa huwa shahidu, handali yake. Na huyu naye anasema hivyo hivyo, man kutila duna malihi fa huwa shahidu. Wanagombea mpaka huyu anaona huyu anamdhulumu, na huyu anaona huyu anamdhulumu, na kila mtu ana dalili. Man kutila duna malihi, inatokea nini? Ametokea vita, sasa watu wanapigana. Je, hawa ni makafiri? Sisi tumefahamiana hapo. Lakini ukija ukifasiri kwamba la tarji'u kufara ni yadhribu ba'dukum riqaba ba'dhin, bwana hawa makafiri bwana. Pigana wa Islam toka lini kapigana? Hapana. Haya ni maasi. Haya ni nini? Haya ni maasi, irtakabu maasi. Wamefanya ni maasi, lakini hawa hawajatoka katika Uislamu. Hawajatoka katika Uislamu. Kule Allah tabaraka wa taala amewazimbia kwamba waumini, kwamba ile imani licha ya kufanya makosa kwa hilo lilofanya kwa tawili yao batil, lakini hawa bado ile sifa ya imani ipo hai. Sawa? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala idha qala ar-rajul li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma faqad ba'a bihi ahaduhuma. Wazi? Idha qala ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Naam, hapa inakuwaje? Mtu sasa amemwambia mwenzi wewe kafir. Alafu huyu naye. Sawa. Huyu aliyeambiwa kwamba ni kafiri. Kama hii tuko tukitoa mifano hapa. Tukitoa mifano kwamba kapewa wake wanne, kakatiwa tu wake wanne, wale wao huyu wale. Wanachukua tu. Hii wajihalalishia zina. Sasa akasema na mimi amiri bwana, mimi sina uwezo wa nne bwana, mimi mmoja tu, wewe mmoja nyanya nigalagaza. Wewe kafiri wewe bwana. Huyo kwa hoja hii huyo aliambiwa ni kafiri. Shabab, huyu ni kafiri? tutafanya sala vita sasa. Unajua sala vita ilivyo? Ile ya wa mbele waende nyuma, nyuma ya mbele. Ili wale wa mbele waje wafanye msharaka huko. Wale wa nyuma waje wafanye msharaka. Sisi tuko pamoja. Madanga upo? Nataka watu wa nyuma kule, wa nyuma ndio wafanye msharaka. Naam. Je, huyu naye kwamba kilichopo hapa ha mertaki bil kabir. Amefanya dhambi kubwa ambayo haimtoi katika mila, ambayo haimtoi katika mila. Si ndio kama amesifiwa katika hali hiyo. Je, kusifiwa kwao katika hali hiyo ukafiri? Kwamba Mtume Salama anasema faqad ba'a bihi ahaduhuma. Je, ametoka katika Uislamu? Huyo amemwambia mwanzie kafiri. Yeye lakini yule aliyemwambia kafiri hana ile sifa ambayo alisema yule bwana au nadhani yule bwana. Je, huyu aliyesema? Sawa? Si memrudia ba'a bihima? Je, ni kafiri? Kharaja min al-milla? Ametoka katika Uislamu? Shaka bibi hapo. Hapana, huyu kwamba huyu anahesabika amirtakib kabira, amefanya dhambi iliyokuwa kubwa. Sisi tuko tunafahamiana bagavo. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. وزاوة تقولنا وزاوة سوا مبو مويري قواتو ومبو هاي مويري قواتو نكفر نينيني نكفر نكفيري سوا الطعن في النسب لا mwanzo ni ile hali ya kusemana vibaya kupondana katika nasab kwamba sisi nasabu yetu ni bani amfunaka bani kinana tabanjurhum simfahamiana sisi ni wale bani kingunge alafu wale wengine sawa ni mbugila mbugila fulani hivi ajulikani uko wake na nani mtoka wapi huyu anataka babake nani uko una uko huu. Yaani binadamu nao anaanza kuzaliwa katika ukoo huu. Sifahamiana atani bin nasab. Hii ni katika mambo ya jahiliya. Mtume sallallahu alayhi wasallam huma bihim kufrun. Atani fi nasab. Kama watu fulani wakajiona bora kwa sababu ya ukanda waliokuwa nao au wakajiona bora kwa sababu ya ima ikawa rangi au wakajiona bora ima ikawa jinsi au wakajiona bora ima wao kwamba wao ni wazawa. Alafu sisi wengine wakuja ikawa kwamba sisi ni mbugila mbugila hamna kitu. Mfahamiana? Au kabila kwamba uko huu wao ni watu ambao wana nafasi katika serikali na wale wengine hamna kitu. Mambo haya ni kufuru. Na la pili waniyahatu ala almayyit. Na maombolezo yale. Yanayopatikana watu baada ya kufiwa kwamba maiti imekufa ikapatikana maombolezo baina ya wale watu. Wakawa watu wanaomboleza ule msiba na hivi. Mambo haya mawili. Je, kwa mambo haya yana mtu wa mtu katika Uislamu? Lakini Mtume Salama anasema bihim kufrun. Mzee anasemaje? Kufuru na kufuru. Sisi tuko pamoja. Sahihi dalili kama hii ndio zinatumika kwamba tayari ushatolewa katika daira kwamba wewe tayari uko nje kabisa. Wewe na katonta mko sawa sawa. Hapo sasa ndio tukapoona kwamba ile kutumia ule utata dalili ambazo wao utani make ile mutashabi si, wakati mwingine na ni mara nyingi zaidi kwamba si ile yenyewe ndio ina ambayo ina utata anao yule mtu mtumiaji ile dalili. Ima utata huu unatokana na jahali aliyokuwa nayo au qillatil ma'rifa, ana maarifa lakini maarifa yake ni madogo simba, au pupa aliyokuwa nayo au kama amechukia jambo mpaka ameshindwa kutumia akili zake vizuri akaamua dalili akaitumia same siko. Lakini yote inahukumiwa kwamba hii ni mutashabi. Sio kwamba ile aya bali yule mtu wale watu wenyewe wanaotumia hizo dalili wana matatizo mpaka sasa zinafanyika hizi aya au hizo nususi kwamba zinakuwa zingine hakuna mutashabi. Sisi tuko pamoja. Kwa huyo ametumia mutashabi. Kwamba mwenyewe amejivuruga. Ndio bwana. Huma bihim kufrun. Tafsiri hapo, tafsiri. Tafsiri, ha unajua tafsiri. Una tafsiri vipi? Ni ukafiri. Nina nini? Tuende mbele, nina nini? Atano fi nasab wa niyahdal almayit. Ni jasi mko mmefiwa pale bwana, mmefanya nini bwana? kwa mzima kufaru tu. Ah, makafiri yeye anapiga bomu pale bwana, makafiri bwana. Ah. Yaani ndaanisha kwamba yeye ana uchungu wa dini hii kuliko watu wengine. Anafikia ile uchungu alikuwa nao ndo anakufundisha watu. Sasa ndugu yangu, utabaki peke yako katika dini hii? Jambo mustahili kwamba ubaki wewe tu. Mtume salama kwa afya dawa, wewe mtu amtoa. Hii ndio shubha ambazo zinatengenezea katika vichwa vyao, eh, au zinatokana na nafsi zao wenyewe. Lakini haya mambo kwamba yanahesabika lada ulama ni katika min kabaira dhunub, ni katika madhambi makubwa, yule mfanyaji hatoki katika Uislamu bali amefanya dhambi kubwa. Ndio kuashiria ni hili, amefanya dhambi kubwa. Ikhwa, tupo? Tunafahamiana? Hizi dalili tunaona kabisa, usifa fa'ilu au fa'iluha bil kufri au shirki au fihi jahiliya. Amesifika huyu mtu kwamba ima ukafiri au shirki au jahiliya. Lakini je, ni kweli mshirikina? Ni kweli kafir? Ni kweli kwamba yuko nje ya mila? La hasha. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. من حلف بغير الله فقد أشرك. أنت دك يا بس الله يا كابيا بيا نا نا نا سيما ما كيافي سيما كابوري سيما كبلا سيما كابا تكو بموجة فقد أشرك. هو يوامي فانا شركي يه خرج عن دائرة الإسلام يه متوكم تهو يوغد دائرة. Lakini Mtume صلى الله عليه وسلم anasemaje? Faqad ashraka. Kwamba huyo anafanya shirki na mushriki anakuwa ni kharija nil milla. Kwa hapa ile ile kama tunasema kwamba ni shirku duna shirki. Si inahesabika ni katika jumla ya madhambi yaliyokuwa makubwa, wala hawezi akamwambia mtu bwana ameapa Muislamu kuja hapa ameapa. Kuapa kama watu walivyozoea au mtu anaapa anasema hapa afe. Sawa? Makosa ni makosa, ni katika dhambi kubwa. Lakini kwa kusema vile hajatoka katika Uislamu, mtu huyo anafahamishwa na elimisho usiape hivyo, sema wallahi wabillahi watallahi. Hapa hivyo. Hivyo tena au useme warabbul ka'ba warabbil ka'ba. Sifahamiana. Useme kama hivyo. Mbona bwana sama sahaba radhiallahu ta'ala anhu walladhi ba'athaka bil haqqi kadha kadha kadha. Ambaye mani alladhi ba'atha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Wallah. Wazi? Hiyo. Lakini mtu huyu hajatoka katika Uislamu. Licha kwamba ukiangalia dalila la dhahiri na ukitafsiri la dhahiri na msafu wako Abdalla Farisi ukipata, ukitafsiri utawatoa watu wote katika Uislamu. Hii ndio gogoro kwamba watu au shababu wameingia katika maslaki haya kwa sababu ya jahal au qillat al-ma'rifa au pupa. Wakati mtu mwingine anakuwa na pupa mpaka anafikia au ile hali ya uchungu, kuna watu wana uchungu. Hali ya shabab. Hali ya nani? Hali ya shabab, hali ya Waislamu duniani. Duniani Waislamu wanapitia katika hali ngumu mno. Ili jambo liko wazi kabisa. Kila mmoja anayeangalia dunia anajua kwamba Waislamu tunapitia katika hali iliyokuwa ngumu mno. Tunapitia katika dhulma iliyokuwa kubwa. Dhulma imekuwa kubwa kila nyanja. Waislamu wanafanya dhulma iliyokuwa kubwa. Sifahamia na ni mpango na ni utaratibu ambao umeandaliwa zaidi ya miaka 500. Ah, watu walio sasa hivi wanatumia wanatekeleza ni mipango iliyoandaliwa kufanya hivyo Islam duniani kote, sio nchi hii tu. Sasa kwa uchungu huu, kishapatikana uchungu namna hii, alafu akatokea mtu akasema bwana inatakiwa sawa, ngawa ni makafiri lakini kuna haki zao kadha, kuna haki zao kadha, na sheria imeweka haki hii na hii licha kama ni makafiri, pale pale ule uchungu aliyokuwa nao anakubandika pale pale, kafiri wewe. Unatetea jamaa wewe kafiri. Tumefahamiana? Hiyo wakati mwingine inapelekea ile uchungu mtu aliyokuwa nao inapelekea hali kama hii. Kama vile inavyotokea katika kuchukua sheria mkononi naita. Ndio anachukua sheria mkononi. Takiwa mtuhumiwa akimkamata ampeleke katika vyombo vinavyohusika ili inaendo sheria Allah iko hivyo. Pele katika vyombo vinahusika, baadaye kadhia isomwe, iangaliwe je huyu anahusika kweli katika yale anatuhumiwa. Ikihusika atapewa hukumu na stahiki, kama hahusiki atajua huru. Sisi tumefahamiana. Lakini sisi mtu akikamatwa na anapewa hukumu hapo hapo. Hapo hapo anapewa hukumu yake. Sababu gani? Sababu mtu jana ameibiwa. Umeingia nyumbani kwake majambazi, umemhamishia kila kitu. Sawa? Umehamisha kila kitu. Baada ya kuhamisha kila kitu, kisha kwa kufanya ule ufedhuli mkubwa, wakachukua yale masufuria yale ambayo alikuwa na wali wamekula wali ule na mboga wamekula wakaika kinyesi na yale masufuria alafu wao wakaondoka. Sasa mtu akaja akakuta ile hali yani afa mambo amemfanyia ni ili ndio la mwisho kabisa. Huyu alafu wanajadiliana anapita mwizi na anaitwa mwizi huyo. Unafikiri mtu kama huyo atafanya nini? Huyu mtu ambaye ndo kashaibiwa kaangalia yeye hakuna maelezo kwamba huyu ndio huyu huyu. Tumefahamiana? Sasa atafanya uamuzi baadaye anambia bwana alikuwa vijana wanataniana tu. Walikuwa wenyewe wametoka huko wanataniana akamsingizia mwenzao akakuwa mwizi washamuua. Sasa hapa ukija kuangalia katika dawa salafia ndio maana ukaambia dawa ya rahma. Ikataka watu wawe na elimu, watu wasome ili ukishasoma sasa haya mambo yanayotokea watu wataendea vizuri. Hatakuwa na pupa. Sawa? Wala katika mambo watu watakuwa na pupa wala kutumia ghadhabu kufanya kwamba ni nafasi ya kufikia yale makusudio yao. Hapana, kwa elimu ina maana ghadhabu zipo kama nimeambia lakini kwa elimu watu hupanga mambo kwa utaratibu. Sawa? Mabwana wanafikia kufundisha watu miongoni mwa baadhi ya sababu ni hizo kutokana na hali ya Waislamu duniani ambayo inaendelea kwamba Waislamu wanadhulumiwa. Waislamu miji yao inakaliwa kwa nguvu, wanaporwa miji yao Waislamu, wanahamishwa miji yao. Iko wapi? Lakini sasa tunasema kwamba licha hali zote hizo kutokea kwa Waislamu, inatakiwa kwamba Waislamu sisi lazima tufuate mkondo wa sheria zetu vile ulivyo. Vile ulivyo mkondo tuende vile vile. Tusiende kinyume kwa mujibu wa Qur'an na Sunna la fahami sala fil umma. Tukienda kinyume tumepotea. Ah, lakini watufanyia hivi, wafanye vipi watakavyofanya? Katika yote ukirejea katika sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam utaona mambo jinsi gani yalivyokuwa. Naam. Waliyo man halafa bighairi llahi faqad ashraka. Huyu faqad ashraka huyu hajatoka katika milla, hajawa kafiri bali amefanya dhambi iliyokuwa kubwa. Tuko pamoja? Naam. Wamza sasa hivi. Basi acha. Naam. Naam. Anil Ma'ruri ibn Suwaydi qala laqitu Aba Dharr radiyallahu an birrabadha wa alayhi hullatun وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني سببت رجلا فعيرته بأمه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكله وليلبسه مما يلبسه ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. عن أبي مالك الأشعري حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وذرع من جرب. ومن النصوص التي جاء وصف من فعل بعض الأعمال بأنه لا يؤمن. نعم تنماليزيا تتكى تفنجليكي وعن المعرور ابن سويد قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة. طبيعي جليل رحمة الله عليه أنا سمع لكتانا نأبا ذري بالربذة نقد كفيف وقوة في مدينة وفاند وكسكثين يا مدينة ambapo kwa leo hii tunasema ni maeneo ya pembeni ya airport ya Madina. Wa alayhi hullatun wa ala ghulamihi hulla, akiwa amevaa hulla. Hulla ni vazi ambalo arida wa izar, ambayo linakuwa na rangi nyekundu na mistari meusi, tu hulla tu. Wazi nakuwa ni shuka pamoja na kikoi, yote kwa pamoja inakuwa imefanana, na ile hulla iwe na nyekundu na mistari meusi. Wa ala ghulamihi hulla, na vile vile kijana wake naye akiwa amevaa hulla hilo, ina maana huyu ni abdihi, sawa, mtumwa wake, naye vile vile amemvalisha vazi lile lile ambalo alilovaa Abu Dhar. Fasaltuhu an dhalika, anasema mimi nikamuuliza kuhusu hali hiyo, imekuwaje umevaa kama alivyovaa kijana wako, na vijana anakuwa katika hali ya chini. Faqala inni sababtu rajulan fa'ayartuhu bi ummihi faqala li an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, asema mimi sikuwa nilimtukana bwana mmoja na nikamsema vibaya mama yake, yani maana nikamtukana kwa mama yake. Faqala li an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akanambia ya Aba Dhar, Abu Dhar, ayartahu bi ummihi, umemtia dosari na kumfanya tani kwa mama yake, innaka mruun fika jahiliya, kawa wewe ni mtu ambaye kwa kuna ujahili. Na jahiliya maarufu kama ni zama kabla al-islam, kabla madha, kabla al-islam, wakati huu unahesabiwa kama ni wakati zama no jahiliya, ni wakati wa jahiliya kabla mtume sallallahu alayhi wa sallama ajapewa utume. Hawa naambiwa hakika yako wewe innaka mruun fika jahiliya, unaomba kijahili, mambo kijahili kafiri, si tumefahamiana kabla al-islam madha, kabla al-islam ni jahiliya, ni kufur, ni wakati wa zama za kafiri. Mahalu shahidi ni hapo, shika mahalu shahidi. Ikhwanukum khawalukum ja'alahumullahu tahta aidikum, aidizu wenu Allah amewajalia, amewaweka chini ya mikono yenu. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imuhu mimma ya'kulu, basi yule ambaye dayakuwa ndugu yake yuko chini yake, yuko chini ya mkono wake, falyut'imuhu mimma ya'kulu, basi naamlishe kile anachokula yeye. Ina maana yule kijana wake, yule mtumwa wake, ale kama anavyokula bwana wake. Waliulbisuhu mimma yalbasu, na ambishe yale ya mavazi anayovaa mwenyewe. Ndio hapa unaona Abu Dhar radiyallahu anhu naye amemvalia kijana wake kama vile alivyovaa yeye, ni maagizo na maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wasallam tangu siku ile iliyotokea lile tukio. Na hapa mtume sallallahu alikuwa ameondoka na hawa ni maswahaba radiyallahu ta'ala anhum, zama zero anamwambia bwana zi sunna tu hiyo bwana, kwani ukifanya au sifa la, lakini sahaba radhiallahu ta'ala anhu ambao sisi tunajifakhirisha kuwapata wao kwa mfumo wao, wao walipokuwa ikiwa jambo melizola mtume sallama, angalii jambo hili kwamba linagawanyika katika vigawanyo vya fiqhi, sio usul fiqhi kwamba kuna masnunu mustahabun mubah la, bali wao wanachoangalia jambo hili, nani alilisema, nani ameliamrisha, amelisema bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, basi mtu anashikamana nao hilo moja kwa moja. Ni waka ala kathiri mina sahaba, ومنه عبد الله بن عمرو بن العاص حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنهم كما بعض الوقت ambao walishikamana mambo mpaka umauti ukawakuta. Mfano Abdullah ibn Amr bin al-As رضي الله عنهما, yeye alikwenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akataka, akamwambia mtume sallama kwamba yeye ana uwezo wa kufunga kila siku. Mtume sallama akamwambia hapana, akataka afunguze, akafunguze mwisho akaambia afunge saumu ya Daud, kufunga siku moja, kula siku moja. Akataka inni la utiqu afdala min dhalika, mimi nina uwezo wa kufunga bora zaidi ya hivyo. Abdullah ibn Amr ibn al-As anamwambia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, niruhusu mimi nifunge zaidi. Anaweza kumwambia la afdala min dhalika, hakuna bora zaidi ya hivyo, naweza mimi kijana, naweza ambia amna bora hivyo hivyo. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma akashikamana saumu ile katika maisha yake yote. Mwisho wa uhai wake, alipokuwa mtu mzima sasa Abdullah, yuko mtu mzima, ikawa saumu zinamshinda. Kufunga leo kula kesho inamshinda. Watoto wake wanamwambia baba acha, kwa sababu jambo la wajibu ni Ramadhani. Hii acha, hali yako shakuwa wewe shakuwa mtu mzima. Abdullah ibn Amr ibn al-As akawaya, siwezi kuwa jambo ambalo ahida ilayya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, siwezi kuwa jambo ambalo mimi amenifundisha na kuniagiza mtume sana nilifanye, mimi siwezi kuacha. Acha, kwani kuna wajibu gani? Ikawa sasa kwa sababu somo imekuwa hali ngumu, basi anaweza akafunga siku tano kisha akala siku tano, sasa anafunga siku kumi kisha anakula siku kumi ili apate muda mrefu wa kupumzika. Hawa ni masahaba radhiallahu ta'ala, hakuangalia mustahabun wala mubahun wala masnunun. Wao waliangalia kwamba limetoka wapi, limetoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao wakashikamana nalo mpaka mtume ameondoka, wakaendelea nalo hivyo hivyo. Wama baluka nahnu sallallahu alaihi wasallam wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, wala msiwakalifishe na kuwalazimisha yale ambayo yanawashinda. Fa in kallaftumuhum fa'inuhu, ikiwa sasa mtawalazimisha kufanya kazi ambazo wao zinawashinda, basi wasaidieni. Hii hadithi hiyo wakati mwingine huwekwa katika mlango wa kuonesha uzuri wa Uislamu, kwa sababu makafiri wameosema Uislamu kuhusu utumwa. Utumwa kama utumwa katika Uislamu upo, kwa sababu ukafiri utaendelea kuwepo, basi jihadi maadhi jihadi ipo na hivyo hivyo utumwa upo. Tumefahamiana? Haya maneno yanasemwa na hivi na hivi, si sheria yetu, utumwa upo kama kawaida. Na mlango ni mlango mmoja, ni mlango mmoja kuingia katika utumwa, ni vita gani na makafiri. Tumewashinda makafiri, wale watoto na wale wanawake wale ni katika mateka. Amiri al-Mu'minin anaangalia, kiongozi anaangalia wale wa vile vita, sasa kwa ni watumwa. Sasa kuna utaratibu wa watumwa, yani adabu za kuishi na watumwa zimewekwa na Uislamu. Sasa kwa sababu mtu amekuwa mtumwa na kanyaga twende, hapana. Sasa makafiri wamesema Uislamu, kwa sababu Uislamu unaruhusu utumwa, lakini wao wamesahau ni jinsi gani makafiri walivyowafanyia wale watumwa mbalimbali. Ukiangalia Amerika ni jinsi gani walivyowafanyia walivyowafanyia wa Afrika. Unaona ma black nigger kule wamekuwa wengi kabla ya karne hii na mwishoni wa karne iliyopita. Nini walichowafanyia watu hawa, waliofanyia mambo mabaya mno, lakini Uislamu umempa haki watumwa, licha kwamba utumwa upo, lakini wana haki zao za kimsingi kabisa. Miongoni mwa hizo ni hadithi hii. Umesalama anasema kwamba haa ikhwanukum khawalukum ja'alahumullahu tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imuhu mimma ya'kulu waliyulbisuhu mimma yalbasu wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Kuna neema na rahma zaidi ya hii? Hakuna, na haitotokea na haijawahi kutokea kwa watumwa wote, isipokuwa wamepata watumwa wale ambao katika Uislamu. Si tumefahamiana? Fa in kallaftumuhum fa inuhum. Mahalu shahid innaka mru'un fika jahiliya. Je, kwa neno hili ina maana Abu Dharri ametolewa katika Uislamu? Ametolewa katika Uislamu? Hapana. Maana yake kwamba inaashiria ni hii ni waidun shadid, ilimeelekezwa kwa Abu Dharr kwamba kile alichokifanya ni katika madhambi. Si tumefahamiana? Kile alichokifanya kumpiga yule mtumwa wake ni katika dhambi. Kumtukana yule bwana, amemtukana, ni dhambi kwa amefanya dhambi. Lakini sio kwamba kwa kumtukana yule bwana, kumtukania mama yake kwamba amekufuru. Lakini mtume sana akamwambia innaka mru'un fika jahiliya. So ukichukua wewe ukaamua ukaibeba hii ukaenda kumkufurisha mtu, nasema sibabu almuslim fusuku wa kitaluhu, kwa hiyo inaingia katika mlango huu kwamba fusuku, kwamba hii ni ufasik, lakini si kufurun, wala jambo hili alimtoi katika mila. Ina maana ukisema mtu, ina maana Abu Dharr alitoka na hapa kipindi aliponini, alipokuwa anaeleza maneno haya alikuwa ameslimu upya. Kwa hizi ni dalili ambazo zinaonyesha kuna baadhi ya dalili zimekuja zikielezea ukafiri au shirki au jahilia, lakini kwamba sio kwa ile moja kwa moja ilivyo. Na maana kama ni shirki duna shirkin au kufrun duna kufri, licha kwamba ukiangalia hivyo unaona kwamba hii ni kufuru au jahiliya duna jahiliya. Tutafanyaje? Jamani, wakati wangu umekwisha, inshallah timekeeper hapa amenizuia, basi tutaendelea katika jilsa ijayo insha Allah taala. جزاكم الله خيرا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.